baadhi ya njia za uvuvi. Ni wajibu wa wavuvi kuacha, si kwa sababu ya serikali tu, yani ndio ibada. Kuitii serikali ni ibada, madamu jambo hilo sio maasi, bali serikali imeamrisha mambo ambayo yana kuenda kinyume chake ni mafsada. Mtizama kama uvuvi wa mabomu, ambao ndugu zetu wengi ambao ni Waislamu wanatumia uvuvi wa mabomu, ita moto, samaki wa moto. Mtizama madhara yake. Tizama leo samaki wako wapi? Tizama hii pangani ilivyoitilika. Leo pangani utafuta samaki dukani wakosa. Leo pangani samaki kilo 8000. Tulikuwa tunatavua mapooza hapo. Majua mapooza. Ninyi mnajua kuna samaki wa mapooza makanda. Pale watia nanga ukiwa hapo beach hapo waona wavuvi wale shehena wajanayo hapo. Leo samaki wako wapi? Utawala mbaya usi. Semina mimi moja, kuna semina nimehudhuria, watu wanaambua huyu samaki ni kiumbe, ukimpiga bomu ile sehemu ya kubwa bomu samaki akimbia. Ni kiumbe huyu, ashajua pale pana mshindo, jana ni bomu lile katasikia mshindo. Katika maisha yao wao kuna vitu vikipatikana wanajua kabisa hapa tumeingiliwa. Kama vile wewe ukiwa mpo kwenye kijiji mkavamiwa na majambazi, risasi kwa disikia usiku, utakimbia na kurudi hapo, hutorudi mpaka uhakikishiwe nini? Usalama. Sasa na hao ni viumbe hai hawa. Lakini tizama watu walivyokuwa wakaidi. Sasa madhara ya tazama. So haya so mambo ya kwamba eti yanahitaji usome sana. Na jambo hili halifai kidini pia. Kidini pia wapata dhambi. So kwamba uone kwamba anaigomea serikali tu, wapata dhambi kugomea serikali, lakini shar'an haiwezekani wewe ukavua uvuvi ambao una athari, una mafsada, hauna maslahi katika jamii. Kwa watu watakuwa kuwa makini sana, tutatanabaisha watu wengi. Serikali imeamrisha jambo fulani katika hichi, watakiwa wewe kutii, ni ibada. Usitafute mbinu za kupambana na serikali, mbinu za kuikwepa serikali na migomo na kadha. Haya mambo si sawa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe pale tulipokosea, kwa sababu na sisi kuna wakati kwa njia moja au nyingine tukosea au tumekosea huko tulipopita nyuma. Muombe Allah tusamehe na tusije tukarudia tena makosa haya. Tufahamu kwamba haya ni mambo, haya na tatizo lolote, na ni mambo yana masalihi makubwa tu kwa serikali na kuiunga mkono serikali katika jambo ambalo si maasia. Tena basi inapokuwa ni amri, ni jambo la lazima kwa sisi Waislamu. Na ikitokea hata kama serikali imekosea katika mambo, bado tuna njia za kisheria za kunasihi tawala kwa njia ya siri, kwa njia ya kidiplomasia, kuandikiwa barua. Haya tumeyasoma hadithi maarufu ya Iyad bin Man bin Ghan. Mtume sallallahu alayhi atufundisha kama unanasaha kwa mtawala kwa yale uliyoona, basi usidhihirishe mbele za watu, wala haifai kufanya migomo. Na haya ni mambo kama nilivyosema, fatawa za wanawachuoni zipo mbalimbali. Wakati tu hauruhusu, lakini ameulizwa Allama Fauzani swali kama hilo, kwa watu kugomea baadhi ya mipango ya daula kwa itisamat, jibu hakuna manhaji hiyo. Atasamati ni haya mambo ya migomo, migomo hii si manhaji za Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo haifai, hata kama serikali imekosea ukaona kwamba sasa kuipa shinikizo serikali ili labda itatue tatizo hilo au kosa hilo ni kugoma, hiyo sio manhaji ya Ahli Sunna. Au ni kuandamana, hiyo sio manhaji ya Ahli Sunna. Hizi ni manhaji ni mustaurida, zimeletwa na wasiokuwa Waislamu. hata kama nchi labda demokrasia yasema yafaa kuandamana ni haki ya kikatiba. Kuwa ni haki ya kikatiba haihalalishi sisi kuvunja mafundisho ya dini yetu. Haya tunayaeleza mara kwa mara. Hata kama mtawala atasema mimi niko tayari, ruksa atakunikosoa nikosoe. Wewe una mafunzo ya mtume wako, haifai kumkosoa mtawala mbele za watu. Fai. Hata kama mtawala akakubali. Kwa sababu kufanya hivyo ni kuvunja nini? Katazo au kuvunja sheria lililokuja. Sheria iliyokuja ya dini yetu, mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini nayo kwa upande wa pili utakuwa kama vile umemtii mtawala, umemwasi nani? Allah ambaye amekukataza wewe, eti kisa mwenyewe kakubali. Kwa hiyo kama kila dhambi yule anofanywa dhambi, kama atakuwa akubali kufanywa dhambi, basi waweza fanya tu. Baba mwenyewe kakubali, kanruhusu ni mtukane mama yake. Kwa mtukana tu. Tumemsikia bwana mmoja kwamba madamu wewe kana nchi karuhusu tu kukosoa, wewe kwenda Uingereza. Sasa ndo nini mambo haya? Ndio nini, yani mtu msomo unazungumza mambo ya ovyo kabisa. Na tumeona Allama Al-Haydan ameulizwa tena akasema huyo mtawala huyo atakayeruhusu hivyo kajifanyia kosa yeye mwenyewe, ndio naye kajifanyia mwenyewe. Ajidhulumu mwenyewe, na bado si ruhusa kwa mtu kukubali hilo. Kwa sababu kufanya hivyo ni kuvunja mafundisho ya dini yetu. Ni kumuasi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuko pamoja jamani? Mtawala umemnasihi, kakubali fadhaka. Fa in qabila fadhaka, na kama hakukubali, kana qad adda alladhi alayhi. Ushatekeleza wajibu wako. Huruhusiwi tena kuanza maandamano. Sasa tumezungumza naye. Kama ile mipango ya uamsho. Sasa ambao wana haki zao wasidai. Fae kama kongamano hivi ilikwenda, huyu mnafiki. Hii sio manhaji ya Uislamu. Tena ikabebwa na mashehe na vilemba. Vyanjano vingine si manhaji ya Uislamu. Kama nyinyi mwaona mlikaa wenyewe hawakutaka hiyo Zanzibar kuifanya ni nchi. Muungano uendelee. Si basi, nyinyi simshatekeleza wajibu wenu kwa Allah. Sababu kwa nasihi nyinyi mlifanya dinan kwa ikhlas, kutaka radhi za Allah. Wao hawakufanya, nyinyi muabuduni Allah. Hiyo jamhuri ya muungano nyinyi yawadhuru nini? Imewazuia nini msiswali, msifunge? Imewazuia nini? Kwa nini Allah kitakuwa pa maendeleo ya kidunia? Hiyo jamhuri ya muungano nyinyi ndio itazuia msinufaike? Au ndo mtaka nchi yenu iwe kama Singapore? Sasa hiyo yani kona hiyo hali mlikuwa nao nyewe mswali na salama mlikuwa nao, huo utalii ulivyoharibia nchi na utamaduni wa kisa, bado mtaka mwaambue mtaka nchi ya kama Singapore, mtakuwaje nyinyi? Singapore mwaijua nyinyi? Nyinyi mna nini? Nyinyi mna neema ya Uislamu sokam kama abudu mola wewe. Maendeleo yapi dunia ikafunguka? Mal faqara akhsha alaykum. Mtume anawaambia masahaba, mimi sikuogopeni ufakiri, lakini mimi nakuogopeni nyinyi kufunguliwa dunia. Antubsat alaykum ad-dunya. Hawa mashekhe wasimama watakayeti wajitenge kwa vile wadhulumiwa, ili nchi iwe na maendeleo awe kama Singapore. Sababu si ndio alivyoambiwa na yule bwana, Allah amrehemu. Sasa nyinyi mashekhe mwasimama mtaka dunia ifunguke tena, wakati mtume anasema mkifunguliwa dunia nyinyi mtaishi ndani ya dunia itawafitinisha. Kwa hiyo watu wakinasihi, kifano kuna jambo umezungumza na serikali haikukubali, wewe ushatekeleza wajibu wako, thawabu zako ushaandikiwa. Fanya mengine, usifanye maandamano, usigome, usihamasishe watu, sijui ukati. Hizo ni njia za kikhawariji. Mwelewa? Naona sasa kaingia kwenye mada nyingine. Nakaingia kwenye mada nyingine. Bure kafungua milango mingine. Lakini kwa ujumla tumetaka tuzungumze tu kidogo. Na kukumbushana tu yale ambayo mmesikia, aqulu ma tasma'un, naktafi bihadha.